Και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το ιστορικό συνέδριο αριστερής επανίδρυσης. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας, περιμένει από μας. Την ετοιμότητά μας και την πίστη μας να αναλάβουμε την ευθύνη της ανατροπής της μνημονιακής τυραννίας και της παλαιοκομματικής φαυλοκρατίας. Έλεγε στο προηγούμενο συνέδριο. Κάπως έτσι τους στούμπαρε. Πάνω κάτω, τι θα πει άλλα. Τους στούμπαρε, γιατί και άλλοι τα θέλαν αυτά, να τα ακούσουν και τα πράξανε. Και αυτό, να πει άλλα από αυτά που θέλει ο κόσμος να ακούσει. Ναι. Ναι. Όχι, να πει αυτά που θα έκανε. Θα πει. Ποια είπε. Όλα όσα θα έκανε. Δεν έκανε αυτά. Έκανε τα ακριβώς έκανε ό,τι έκανε ο Σαμαράς. Έκανε ό,τι έκανε ο Σαμαράς. Στα βασικά. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Δεν μας είχε πει αυτό. Μας είχε πει ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα γινόταν το αντίθετο. Σε άλλη συγκυρία. Ποια άλλη συγκυρία, τι άλλαξαν τα πράγματα. Σε 6 μήνες. Έγινε κυβέρνηση. Τι, πότε αλλάζουν. Πολιτικός χρόνος 6 μήνες είναι. Άντε που μάθατε όλοι τον πολιτικό χρόνο και μου τον κουμπανάτε. Ποιοι άλλοι. Ότι είναι όλοι το λένε. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό, δεν έχω θέμα. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Όχι εδώ, εκεί. Μιλάμε στον ελληνικό. Εδώ μιλάμε στον πληθυντικό. Α, εντάξει. Σήμερα έχουμε συνέδριο αριστερές και αριστεροί τη επανίδρυση του τότε, κόλου. Όχι, δεν, έχει αυτό, κόλου. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Εγώ το λέω. Έχουμε συνέδριο από σήμερα μέχρι την Κυριακή, καινούργια κεντρική επιτροπή. Θα επαναβεβαιωθεί, φαντάζομαι, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, του ηγέτη, η θέληση των συντρόφων να συνεχίσουν τη μνημονιακή πολιτική, τη νεοφιλελεύθερη οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Νομίζω αυτά θα αποφασίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Αυτά κάνουν τουλάχιστον. Ένα σοσιαλιστικό πρόσχημα πάντα χρειάζεται όμως για να λειτουργήσουν αυτά. Ναι, ναι, τι ναι. Να κάνουμε τώρα. Θα ήταν πιο τίμοι και με τους εαυτούς τους, αν δεν είχαν το σοσιαλιστικό πρόσχημα. Τους ρωτάς άμα θέλουν να είναι τίμοι με τους εαυτούς τους. Είμαι σίγουρος δεν θέλουν να είναι άτιμοι. Δεν είναι καλά. Είμαι σίγουρος δεν θέλουν. Τον δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα είναι θέλουν. Όντως συμφωνώ σε αυτό που λες. Ισχύει για τα στελέχη και τους ψηφοφόρους. Ωραία. Εγώ βάζω και αυτούς μέσα. Σιγά σιγά. Θα οριμάσουν συνθήκες. Στην όποια κριτική μας και στο όποιο κάδρο, πάντα υπάρχουν και ψηφοφόροι. Mm. Δεν είναι αμυροί. Δεν φταίει μια ηγεσία, ένας πρωθυπουργός και 15 στελέχη γύρω από αυτόν. Χιλιάδες από κάτω ψηφοφόροι και στελέχη μέλη κόμματος. Φέρουν ακέραια την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο καθένας θα τα πει αύριο μεθαύριο και καθρέφτη σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δεν θα ξέρω τα πει ο θα Αλέξης. Πει κανένα τέτοιο. Λοιπόν, στο προηγούμενο συνέδριο θα θυμηθούμε σήμερα, μέχρι να αρχίσει το καινούργιο το βράδυ και να έχουμε καινούργια υλικά για τα επόμενα 4 χρόνια, θα θυμηθούμε κάποιες στιγμές του προηγούμενου συνεδρίου. Εκεί είχε μιλήσει, δεν τον ξέραμε καλά τότε, τον βλέπαμε στα κανάλια με ένα μπορντό, ροδοκόκκινο σακάκι. Περίμενε, ένα μουσταρδί παντελόνι. Όχι, πιο βαρουφάκι. Ο Τσακαλώτος φοράει τέτοια. Μπράβο. Βλέπαμε λοιπόν τον Τσακαλώτα, ένα στέλεχος με σπαστά ελληνικά και λέγαμε συμπαθής είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, στο προηγούμενο συνέδριο έλεγε ο Τσακαλώτος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ακούω με πολύ προσοχή ότι θέλουμε ένα δεύτερο κύμα ριζοσπαστισμό. Θέλω να πω από την αρχή ότι συμφωνώ απολύτως. Και να το πούμε όμως τι ήτανε το πρώτο κύμα, για να ξέρουμε που πρέπει να πάμε, να αποφασίσουμε και να συμφωνήσουμε γιατί ήμασταν ριζοσπάστες. Ήμασταν ή δεν ήμασταν ριζοσπάστες, φτιάχνοντας μια αριστερά που όχι μόνο λέει άλλα πράγματα, αλλά που κάνει άλλα πράγματα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αν αυτό ήτανε το πρώτο κύμα, ποιο είναι το δεύτερο? Το κύμα πικρό στην πλώρη σου. Το τσουνάμι. Το τσουνάμι. Ψάχνει τα κύματα. Έψαχνε για την ακρίβεια τα κύματα. Υποθέτω κάπως. Τότε θα το είχαμε σχολιάσει κάπως τύπου που όπου τη Σούργελα συνέδρους έχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Θα λέγαμε. Το λέγαμε μέσα μας. Μήπως κυβερνήσει κανένα τέτοιο Σούργελο, θα λέγαμε. Δεν τα λέγαμε απ' έξω αυτά ποτέ. Γιατί... Τα σκεφτόμασταν. Ναι, τα σκεφτόμαστε. Μπορεί να το είχαμε σχολιάσει. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά. Λέμε τώρα το να δηλώνει αριστερό και να θε να διαχειριστεί καπιταλισμό είναι ένα θέμα τεράστιο. Αυτό και μόνο για όλου αυτού που ασχολούνται με αυτά δείχνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει γίνει ποτέ. Σε καταπίνει ο καπιταλισμό. Μια χαρά όπω ξέρει και τα κάνει όλα αυτά. Γιατί γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμό. Να καταπίνει και τέτοιου. Υπάρχει ορολογία, άμα θέλουν, αριστερό τη εποχή μα. Γιατί δεν λένε αυτό. Είμαι αριστερό τη εποχή μα. Αυτά που διαχειρίζεται είναι... μνημόνια, καπιταλισμού και τέτοια. Καραγκιοζηλίκ, γιατί αριστερό. Γιατί θα το λέμε Καραγκιοζηλίκ, θα το λέμε. Αριστερό τη εποχή μα. Του φθινοπόρου εννοεί. Του φθινοπόρου. Του χειμώνα μετά. Του χειμώνα, τη άνοιξη και τον κύκλο των τεσσάρων εποχών, Βιβάλντι κτλ. Ναι. Αλλά τον βλέπαμε τον Τσακαλώτο να τα λέει όλα αυτά. Μάλιστα εδώ φωνάζει γιατί αυτό το συνέδριο εκεί στο Τάικ Βοντό έχει ένα θέμα που είναι μεγάλο ο χώρο. Έλεγε αυτά για τα κύματα και ότι είμαστε ριζοσπάστε. Σου θύμισε κάτι αυτό που ο Τσακαλώτο, συντρόφοι και σύντροφοι, είμαστε. Ριζοσπάστες. Τον Άκη. Μπράβο, τι έλεγε ο Άκης. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες, ναι, έλεγε ο Άκης. Θα το ακούσουμε και αυτό, γιατί το είπε και ο Τσίπρας με κάποιο τρόπο. Αλλά να μείνουμε λίγο στον Τσακαλώτο, γιατί πρόσθεσε κι άλλα. Να σας πω εγώ τη δική μου ερμηνεία και τον ορισμό. Ότι φτιάνουμε μια αριστερά που δεν θέλει πια ηρωικές ήτες. Θέλει μια αριστερά που θα κερδίσει. Δεν θέλουμε, σύντροφοι και συντρόφισσες, σε 30 χρόνια να έχουμε νέα τραγούδια για πώς χάσαμε εδώ και πώς χάσαμε εκεί και πόσο ηρωικά πέσαμε. Είναι αλήθεια, τραγούδι για εσάς δεν θα γράψει κανείς. Όχι σε 30, ούτε σε 30 λεπτά. Αλλά εδώ ο Τσακαλώτος θέλει την αριστερά που θα νικήσει. 1,5 χρόνο τώρα βλέπουμε νίκες της αριστεράς. Τρίτο μνημόνιο, ναι, καμία σχέση με τα προηγούμενα. Σωστό. Τρίτο μνημόνιο. Καλά, και 6 μήνες χωρίς μνημόνιο. Περικοπή συντάξεων, είναι αριστερή νίκη, αυτό δεν το λες έτσι. Mm-hmm. Αύξηση του εισιτηρίου από το 1,10 στο 1,40. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς σοσιαλιστικό, το έχει κάνει και ο Χρυσοχοΐδης πριν. Ναι, το είχε μειώσει ο Χρυσοχοΐδης. Και το έχει αυξήσει. Το έχει αυξήσει και το έχει μειώσει. Η προηγούμενη. Πήγαμε σε εκλογές, τι να έκανε. Ναι. Περικοπή ΕΚΑΣ, νίκη της αριστεράς. Το πήρε από τα διόδια μετά. Το πήρε από τα διόδια, ναι. Έκανε τα δικά του. Από εδώ, από εκεί. Ναι. Περικοπή του ΕΚΑΣ, ναι, τι το λες αυτό. Εντάξει. 13 σύνταξη. Αύξηση του αφορολόγητου. Δεν το λες αριστερή πολιτική. Ποιον ευνοεί αυτό, αν δεν ευνοεί τον φτωχό. Άμα δεν φτάσει ο αριστερός σε έναν κορεσμό τον καπιταλισμό, ποιος θα τον φτάσει για να τον συγχαθούμε και να τον απορρίψουμε. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Άρα είναι έτοιμοι ήδη να γραφτούν τραγούδια νίκης. Ναι. Αρκεί να βρούμε την τραγουδίστρια της νίκης. Δεν μας πεις όμως και τραγούδια θα γράψουμε, τι θέλουμε θα κάνουμε. Όχι, να γράψεις. Εγώ τα περιμένω. Τα όχι, μας λέει ο Τσακαλώτος, μην γραφτούν. Ό,τι θέλουμε, θα γράψουμε ό,τι θέλουμε. Οι συνθέτε και οι καλλιτέχνε θα γράψουν τραγουδίστρια της νίκης. Η Πάολα. Η Πάολα, ταιριάζει. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Που ρίχνει και μολότοφο που σα ακούσαμε χθες. Υποφίλιο θα ταιριάζει. Υποφίλιο. Υποφίλιο, ναι, κατά μία έννοια είναι λίγο σε αυτούς τους χώρους, αλλά η Πάολα νομίζω είναι καλύτερη, είναι πιο παρθένα από αυτούς τους χώρους και ρίχνει και μολότοφο η Πάολα. Πολύ αλέγκρα είναι η Πάολα όμως για τέτοια. Δηλαδή, μα αφού έχουμε νίκη όμως. Έχουμε νίκη, δεν είναι της ΣΥΤΑΣ. Είναι νίκη, γιατί πάμε καλά σαν αριστερή, δεν άκουσες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ψάχνει να βρει στίγμα και φαντάζομαι στις επόμενες τρεις μέρες να το βρει. Ψάχνεται και φλερτάρει και ακίζεται. Ζητείτε στίγμα! Αβάδιστο. Ψάχνει το στίγμα του στην κεντροαριστερά, νομίζω, στη σοσιαλδημοκρατία. Βλέπεις ο Αλέξης πηγαίνει σε όλα σε αυτά τα φόρουμ που γίνονται, τις συναντήσεις των σοσιαλδημοκρατών, ως παρατηρητής βέβαια, έτσι, δεν είναι κανένας. Στο παλιό Πασόκ θα μπορούσαμε να το πούμε πιο καθαρά. Ναι. Με έναν τρόπο. Χριστοδουλάκης τα άμαθες. Ναι, βέβαια. Ναι, γιατί όχι, γιατί να ντρεπόμαστε. Χριστοδουλάκης τι έμαθα, να πούμε ότι θα αναλάβει εκεί σε μια επιτροπή για το χρέος. Στην επιτροπή του χρέους ήταν επικεφαλής. Ο Κουρουμπλής, ο Μιχελογιαννάκης, η Τζάκρη. Άλλους, καλά, ο Γουδούρης. Τα έχω στυλιτεύσει από την τηλεοπτική εκπομπή, βέβαια. Ναι. Μα δεν υπάρχουν στελέχη άλλα. Σωστό, όπου και να γυρίσει, είναι στελέχη Πασόκ. Όλα αυτά πάντως είναι μια στροφή και την διαπιστώνουμε όχι μόνο στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, γενικότερα και στα λόγια. Μια στροφή προς την κεντροαριστερά. Δεν είναι του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να το πούμε έτσι κομψά. Για να, πιο πολύ για να μην το πούμε κολοτούμπε και απάτη, εξαπάτηση κτλ. Θα το πούμε στροφή. Στροφή αλλαγή πλευρού. Μπράβο. Κεντροαριστερά πάντως. Προς τα εκεί πηγαίνει το κόμμα. Θα ακούσει τι έλεγε ο Νίκος Παπάς, ο φίλος μας και συνεργάτης μας, στο προηγούμενο συνέδριο για αυτήν ακριβώς τη στροφή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες διεξάγεται συνέδριο της αριστεράς και το κεντρικό ερώτημα είναι γιατί πάμε καλά. Δικαιωθήκαμε γιατί έγκαιρα, όταν ακόμα ήμασταν πολύ μικροί, μιλήσαμε για νέο συνασπισμό εξουσίας. Είδαμε εγκαίρως την απαξίωση στην οποία πήγαιναν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μέσα από την εφαρμογή του μνημονίου. Μιλήσαμε για την εκλογική σύμπραξη των δυνάμεων από τα αριστερά της αριστεράς ως τα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας. Για καμία σύμπραξη κεντροαριστεράς δεν μιλήσαμε. Για καμία σύμπραξη κεντροαριστεράς δεν μιλάμε. Αυτά τελειώσανε. Αυτά χρεοκοπήσανε. Αυτά πήγαν την Ελλάδα πίσω. Η αλήθεια. Όντως πήγαν την Ελλάδα πίσω. Όντως χρεοκοπήσαν. Αλλά γι' αυτά μιλάτε όμως. Αυτή είναι η προσπάθεια τώρα. Αυτό πάει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά εκπροσωπούν. Σε αυτά βράζουν, σε αυτά τα ζουμιά. Και σε αυτούς τους χώρους κινούνται. Τίποτα από όσα έχουν υποθεί. Επειδή άκουσα πολλά ηχητικά από το προηγούμενο συνέδριο, θα ακούσουμε κι άλλο όσο προλάβουμε. Δεν ισχύει ούτε ένα και. Ούτε μία λέξη σήμερα. Δεν ισχύει. Όχι μόνο του Τσίπρα. Και σήμερα. Σήμερα, ναι, αλλά έχουν πρόγραμμα τετραετία. Δεν ισχύει σήμερα. Ότι θα περίμενε τώρα. Όχι, λέω και στο θεωρητικό πλαίσιο. Στο θεωρητικό. Θα αλλάξει το θεωρητικό πλαίσιο σιγά-σιγά. Θα αλλάξει τα υπόλοιπα. 2,5 χρόνια. Τα 2,5 χρόνια. Ναι, ναι. Και γιατί το πάνε τόσο ακραία δεξιά τώρα, αφού θα το κάνουν ακραία αριστερά μετά. Έτσι, έτσι, γιατί ήταν η έκκληση καλή, μετά να το χάρει παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα από δεξιά, πώς ξαφνικά βρεθήκαμε κομμουνισμός. Ήταν ανάγκη για να πάμε στη Θήβα, να πάμε μέσω Τρυπόλης. Αφού πάμε κατευθείαν, γιατί δεν πάμε κατευθείαν στα αριστερά. Είναι το εύκολο. Το εύκολο το κάνουν όλοι. Ενώ κάνει έτσι. Το δύσκολο είναι το αστιαπορείο. Το εκτιμά και λε: τι κάναμε για να φτάσουμε εδώ. Φτάσαμε όμως. Φτάσαμε όμως. Αν φτάσουμε όλα αυτά. Αν δεν φτάσουμε. Λε: δεν φτάσαμε πάλι. Κυριάκος. Επόμενο σταθμό, Κυριάκος. Το ταξίδι μετράει. Το ταξίδι ή το ξίδι, τι είπε. Το ταξίδι. Α, το τάξι. Ο Κυριάκος μετά. Νόμιζα το ξίδι μετράει γιατί κολλάει επίση. Και επειδή θα είμαστε προ τα εκεί προ Ρίο Αντίριο που είπε για να πάμε για Λαμία. Κοντά είναι και ο Αχαίροντα Κυριάκος να μα περάσει απέναντι με τη βάρκα να τελειώνουμε. Κατευθείαν νομίζω έχει και το know-how τη οικογένεια. Έχει το know-how. Λοιπόν, και ένα ακόμα ηχητικό από το παλιό συνέδριο. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ακολουθεί. Το έχουμε ντύσει και με εικόνες, το έχουμε ντύσει και με ένα τραγούδι. Θυμάσαι τη Μαριλού, Τη Μαριλού. Η Μαριλού. Μπράβο, ναι, που είχε ρίζες, πολύ ρηχές όμως. Θυμάμαι, ναι. Και ήρθε ο Βοριάς και τα πήρε όλα και τα έκανε θερινή κατασκήνωση που λέει ο Ηλιόπουλος από μια άλλη ταινία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλού. Η Μαριλού γράφτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρεις τι. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων, δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουν εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά, η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού αγράμματη μικρή, ουν χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει σαν δέντρι. Θα λυγίσουμε. Θα έρθει βοριάς, θα έρθει βοριάς και δεν θα τα νιώσει ούτε αυτή τρελή ακόμα πως μόνο μιας, πως μόνο μιας τα πίκνα κλαριά της θα φιλήσουνε το χώμα. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Η λιγαριά μας άπλωσε κλονιά να πάει ψηλά αφού το είχε τάξει να φτάσει εκεί που φτάνει η πλατανία. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού κοινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει, τον κόσμο αυτό που ζει στο Μαχαλά. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια, καλά, εσείς. Δεν είπαμε γεια. Το είπαμε τώρα. Με τα συνέδρια. Εντάξει, τι είναι πιο σημαντικό. Ως αριστεροί και εμείς πιστεύουμε ότι ένα συνέδριο είναι κομβικό στην ιστορία του αριστερού κινήματος στην Ελλάδα. Ναι. Και ρίχνουμε τα φώτα τα απαραίτητα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πρέπει. Ωραίο αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι γίνεται. Για το συνέδριο του συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Μ' άρεσε. Ωραίο. Ότι το τι, να το λες. Ελεύθερα. Ναι, ωραία ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει. Θα κάνουν φεστιβάλ, κάνουν, δεν θα κάνουν. Δεν το ξέρω αυτό. Γίνεται. Υπάρχει νεολαία, υπάρχουν και νέοι που πιστεύουν τέτοια, υπάρχουν, μην νομίζεις. Γιατί να μην υπάρχουν, δεν κατάλαβα. Είναι. Γιατί να έχει τη μονοκρατορία, ας πούμε, που έχει τα σουβλάκια. Ό, δεν έχουν σουβλάκια εκεί. Τι να κάνουν. Σούσι τώρα, σούσι. Τι σουβλάκι που βέβαια ΣΥΡΙΖΑ έχουν. Σούσι πια. Πήξαμε στο σουβλάκι το καλαμάκι. Ναι, σούσι, cupcakes. Cupcakes. Αυτό είχε και κνέ, βέβαια, τέτοια. Αλλά, ναι, κι όμως είχε cupcakes. Αναβαθιστήκατε, βλέπω. Είχε cupcakes, τι να κάνουμε. Να έχει, δεν έχω. Παρακολουθούμε τους ρυθμούς της κοινωνίας. Σταλιές σοκολάτας είχε, σταγόνες. Σκέντες. Πάνω σε κάτι. Το cupcake, λέει. Που λέει μαρινέλα, σταλιά, σταλιά. Κούκις, κούκις. Κούκις είναι ένα άλλο, ναι, ναι, ναι. Soft cookies. Πορτοκαλόπιτες, ξαφνικά ανακάλυψαν τα τελευταία δύο χρόνια όλοι. Πολίτικοι ή την άλλη. Δεν ξέρω. Πορτοκαλόπιτα γενικώς. Και πάντα όλα αυτά εμείς που τα τρώγαμε σκέτα κάποτε εδώ στην Ελλάδα, κοτσάρισε μια μπάλα παγωτό από πάνω. Και αυτό είναι μια τάση της τελευταίας δεκαετίας. Ναι, ταιριάζει όντως. Αλλά αυτό με την πορτοκαλόπιτα είναι μεγάλη απάτη. Δεν ξέρω αν έχει δοκιμάσει να φτιάξει ποτέ. Όχι, βέβαια. Λέγεται πορτοκαλόπιτα. Στην πραγματικότητα μισό πορτοκάλι έχει μέσα. Λες και εγώ θα γλιτώσω κανένα πορτοκάλι να διάσουν να μην χαλάσουν. Μισό πορτοκάλι βάζεις μέσα. Παίρνει μια εσάνς. Έχεις και εσύ μέσα στην κρίση. Τα βάσανά σου σε καταλαβαίνω. Συγγνώμη, πάει να φτιάξεις ένα γλυκό να εντυπωσιάσεις. Ναι. Και τη χάλασες μισό πορτοκάλι. Άσε μας, αγάπη μου. Ξεκίνησες να φτιάχνεις πορτοκαλόπιτα. Κάτι φιλαράκι από το χωριό, δεν ξέρω. Κάτι φίλοι από το χωριό. Δεν τους ξέρεις. Και έβαλες μόνο ένα πορτοκάλι. Τι ήταν. Τα υπόλοιπα υλικά δεν θέλει άλλο. Τι ήταν τα άλλα. Κάτι άλλο. Χαζαμάρε. Ξύσματα, τι να λέμε και τέτοιο. Δηλαδή στην ουσία ένα πορτοκάλι έχει χαλάσει. Χαράμισε να μπορώ και λες, τα πορτοκάλια μη χαλάσουν να σα αφήσουν. Είχε και ξύσμα λεμονιού. Στο τέτοιο. Όχι, είχε μια φετούλα λεμόνι μόνο στο σιρόπι. Δεν είδε τι λες λεμονόπιτα. Δεν είχε μέσα, στο σιρόπι σου λέω είχε λίγο. Τι λέγαμε πριν από αυτά. Και το βάζει για να μην ζαχαρώσει το σιρόπι. Ναι, ξέρω, ναι. Από τα λεφτά από τα κανάλια θα γίνουν γενικώ έργα στη χώρα. Έχει καταλάβει. Μόνο. Σε ποιο υπουργείο πρώτο θα γίνει. Άκουσα θα γίνουν και νοσοκομεία και θα ονομαστεί Τατιάνιο από την Τατιάνα που θα μείνει το έψιλο χωρίς άδεια. Ευαγγελάτιο. Ευαγγελάτιο. Μπράβο. Βερίκιο ίδρυμα. Μενεγάκιο. Παραπέρα. Βερίκιο. Μενεγάκιο. Και καινούργια τρελάδικα θα φτιάχνουν να ακούω. Όχι, ιδρύματα. Τι είναι το Βερίκιο κανονικό. Δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει ο Πολάκης ακόμα. Θα το συμβουλέψω, επειδή δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι με αυτά τα λεφτά θα γίνουν πάρα πολλά έργα να στον τόπο. Στην υγεία όμως, είπες εσύ. Τι ιδρύματα είναι αυτά. Ναι, υγείας. Μόνο στην υγεία θα γίνουν. Θα ακούσουμε. Κάθε μέρα βγαίνει και ένας υπουργός και τσιμπάει λεφτά από τα 250 εκατομμύρια για να ανακοινώσει κάτι. Θα ακούσουμε. Είναι τη προηγούμενη εβδομάδα, αλλά προσθέθηκε σήμερα ο Κουρουμπλής και η Φωτίου. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό που είναι ο παπάς, ο Πολάκης, που λένε τι θα κάνουν τα λεφτά. Αυτά είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Χτες βγήκε ο Κουρουμπλής και η Φωτίου. Φαφάδες όλοι. Ναι, ναι, όλοι αυτοί τσιμπάνε από τα 250 εκατομμύρια και κάνουν κοινωνική πολιτική. Όπως γνωρίζετε, τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς για να γιατρεύονται οι μεγάλες πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά λοιπόν τα 48.800.000 ευρώ προκυρήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές δομές και στους εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα, θέσεις κοινοφελούς εργασίας 12μηνης διάρκειας με τα αντίστοιχα επιδόματα, που ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι από τις αρχές του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα νοσοκομεία. Ως Έλληνας πατριώτης, ως άνθρωπος αυτού του τόπου, με στεναχωρεί ειλικρινά, όχι ως πολιτικός, να ακούω ανθρώπους να λένε «Μα αυτά τα λεφτά θα σας τα... οι θεσμοί θα σας τα πάρουν για άλλη δουλειά». Είναι ντροπή. Λοιπόν, δεν θα πάνε τα λεφτά, αγαπητέ μου, εκεί. Τα λεφτά θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς και 49 εκατομμύρια θα πάνε για 5.000 νοσοκόμες στα νοσοκομεία. Αφού θέλεις να μάθεις και να το γράψεις όμως. Και μετά όταν δεν θα γίνει να με σκίσεις. Και για να μιλήσω έτσι απλά. Και για 60.000 σχολικά γεύματα. Πετάχτηκε και η Θεάνο δίπλα. Πού ήταν αυτοί μαζί. Δίπλα και συνέντευξη. Δώσανε χθες για να ανακοινώσουν τι θα κάνουν από τα λεφτά από τα κανάλια. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Παπάς και ο Πολάκης, εξερχόμενοι του με μαύρου Μαξίμου, ανακοίνωσαν τι θα κάνουν τα λεφτά από τα κανάλια. Και όπως ακούς γενικώς, με τα λεφτά από τα κανάλια κάνουμε κοινωνική πολιτική. Όλα αυτά είχαν πει θα τα κάνανε έτσι και αλλιώς. Αλλά τώρα βρήκαν τα λεφτά από τα κανάλια. Ενώ στο μνημόνιο έχουν βάλει τα λεφτά από τα κανάλια, μην το λέμε τώρα και ταράζονται, έχουν και συνέδριο, θα πάνε στο χρέος. Έτσι γράφει το μνημόνιο που. Χρέος είναι και αυτό, είναι χρέος. Παρακολουθούν και οι ξένοι όλο είναι, αυτό. Χρέος, ναι. Είναι χρέος τους να κάνουν θέσεις εργασίας. Παίζουμε όλοι, κοινωνία και ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτά τα λεφτά θα δοθούν στην κοινωνική πολιτική, θα προσληφθούν οι 4.500, οι 5.000. Καλά, δεν παίζουμε και στην κατάθλιψη, θα σκεφτόμαστε τέτοια. Θετικά, θετικά, ναι, ναι. Ναι. Αλλιώς αν δεν γίνει, είπε ο Κουρουμπλής, να τον σκίσουμε. Θα σκίσουμε τον Κουρουμπλή στην ανάγκη. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Άκουσες τη Θένο Φωτίου που πετάχτηκε για πόσες χιλιάδες η ΣΥΤΙΑ είπε. 15 τι είπε. Είπε για 60.000, είπε χτες, πεταγόμενοι, και για 60.000 στη ΣΥΤΙΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα, που σε άλλη συνέντευξη μόνη της έλεγε το ίδιο, ότι τα λεφτά από τα κανάλια θα πάνε στα ΣΥΤΙΑ. Πόσα. Δεν ήταν 60.000 στα ΣΥΤΙΑ. Πόσα ήταν. 30.000. Τα σχολικά γεύματα που φέτος τα επεκτείνουμε σε 30.000 σχολικά γεύματα από 3.500 που δώσαμε πέρυσι είναι μια πολιτική πολύ διαφορετική, εκπαιδευτική. Και σε συνεργασία με χορηγούς, έτσι. Πέρυσι σε συνεργασία με χορηγούς. Ναι. Εφέτος με τη χαρά των, όχι, των χρημάτων από τις τηλεοπτικές άδειες. Γενικώς, πάρε κόσμο 30, 60, 80, 100 χιλιάδες, πάρε προσλήψεις. Το είπε πρόχειρα το 30, το υπολόγισε θέματα. Καλύτερα που ωφεληθήκαν παραπάνω. Ναι, ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Τσάμπα είναι. Το βαριέσαι, τα κανάλια πληρώνουν. Τα κανάλια πληρώνουν. Ναι. Ένα ερωτηματικό βάλε, γιατί την πρώτη δόση ναι, την έχουν δώσει, αλλά για τις άλλες δόσεις θα το κρίνει η ιστορία και οι πολιτικές εξελίξεις. Μια και λέμε για τα κανάλια, σέρνουν εδώ διάφοροι κατόψυχοι. Ναι. Πολύ στεναχωριέμαι που θα μείνει χωρίς κανάλι ο Κοντομινάς, κλαίω ημέρες. Ναι. Το θέμα δεν είναι βέβαια ο Κοντομινάς, το θέμα είναι και χίλιοι εργαζόμενοι. Οικογένειες. Και οικογένειες. Εργαζόμενοι, ναι. Οικογένειες. Χίλιες οικογένειες που θα μείνουν, αλλά εντάξει, ναι, δεν άγια κλείσει. Γι' αυτό μπορεί να κλείσει για τον Κοντομινά. Δεν ενδιαφέρεται πολλοί κόσμο, έτσι κι αλλιώς, γιατί όλοι αυτοί. Για τις οικογένειες. Δημοσιογράφοι. Ναι, ναι, ναι, ναι, οπότε όλοι αυτοί μας φέραν τα μνημόνια. Ναι, ναι, έτσι ήρθαν τα μνημόνια. Ήρθαν και με τους δημοσιογράφους, εννοείται κάθε φορά. Ναι, αλλά δεν είναι οι χίλιοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι οι χίλιοι. Οι δημοσιογράφοι από τους χίλιους είναι 150 πολύ και πολύ συγκεκριμένοι είναι 10. Και με ψήφο ελληνικού λαού ήρθαν τα μνημόνια, κυρίως το τρίτο. Mm. Ήρθε με ψήφο ελληνικού λαού, πολλοί από αυτούς που χαίρονται τώρα που κλείνουν τα κανάλια. Οι μεγάλοι βασικοί δημοσιογράφοι δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά. Μην έχετε άγχος, οι μικροί θα μείνουν χωρίς δουλειά. Ήδη απορροφούνται από εδώ και από εκεί. Έχουν απορροφηθεί και δεν έχουν και ανάγκη πολλοί από αυτούς να δουλέψουν. Οι μικροί θα μείνουν, ο διοικητικός στο γραφείο, ο τεχνικός. Ο κοπέλα που κάνει το μακιγιάζ, ο παραγωγός, ο καμεραμάν, ο ηχολήπτης, αυτοί μένουν, έχουν αγωνία και θα μείνουν και χωρίς δουλειά. Οι μεγάλοι είναι όλοι τακτοποιημένοι. Και υποθέτω ότι ο Κοντομινάς θα βρει μια άκρη. Αν θα είναι, χωρίς παρότι κανάλι. Η σύνταξη έχει μειωθεί. Παρότι θα βρει όπως είπε ο ίδιος, μια άκρη πάντα βρίσκεται. Ναι. Πάντα βρίσκεται. Πάμε στο συνέδριο να θυμηθούμε το προηγούμενο μην συνέδριο. Μην φεύγουμε από το συνέδριο, δεν θέλω. Όχι, είναι ο άξονα. Αν και μας κατηγορούν εδώ, λέει ένας, άντε να χαθείτε τις ανακογλύφτες του Μητσοτάκη, πράκτορες, χαμένα κορμιά. Ναι, βγαίνει ναι, ο συμπέρασμα. Δηλαδή, άμα πεις κάτι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, λογικά δεν είσαι υπέρ Μητσοτάκη. Λογικά να το πάρεις. Φημίζεται και τα συμπεράσματά του. Κυρίως. Τα σωστά, τη σωστή στιγμή. Και οπότε για σωστή νομίζω αντίληψη, αυτό, αυτό ήταν ένα σωστό συμπέρασμα. Σωστό. Πάμε λοιπόν στο συνέδριο. Πάμε. Τι λεγόταν στο προηγούμενο συνέδριο. Τα μνημόνια δεν είναι μια τεχνητή, μια τεχνική διαδικασία. Τα μνημόνια είναι ο απόλυτος οδικός χάρτης της νεοφιλελεύθερης θεραπείας σοκ που όχι μόνο αμφισβητεί, αλλά προχωρά εμπράκτος στην ολική κατεδάφιση όλων των δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές χωρίς ανοιχτές πλέον εκφράσεις πολιτικής, κοινοβουλευτικής και συνταγματικής εκτροπής, χωρίς καθημερινά μικρά αλλά και μεγάλα πραξικοπήματα. Έτσι λοιπόν, εδώ έκανε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο αριστερός προς τους αριστερούς μια ανάλυση ότι τα μνημόνια είναι μια νεοφιλελεύθερη θεραπεία. Σωστό το λες. Είναι. Σωστό. Τι εφαρμόζουμε τώρα. Αριστερά. Μια νεοφιλελεύθερη θεραπεία. Θεραπεία. Δεν το κάνει όμως ο Σαμαράς. Θα θέλε, φαντάζομαι. Όχι, δεν παίρνει γι' άλλο. Του πήρε, δεν τη χαρά άλλος, του πήρε τη χαρά άλλο. Ναι. Ναι. Έχει αφήσει τον Άδωνη χωρίς μνημόνιο. Ήθελε να. Το πήρε ο Τσίπρας και ο. Τσακαλώτος να το εφαρμόζουν. Δεν είναι λογικό άδωνος να στα κάγκελα και να εκνευρίζεται. Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Θέλει μια σοσιαλιστική προοπτική για να τα κάνεις όλα αυτά. Ο Σαμαράς δεν την είχε. Δεν την είχε. Δεν την είχε. Δηλαδή, πάσα νεοφιλελεύθερος να περάσει νεοφιλελεύθερα, δεν θα περάσει αγάπη. Παράτα μη φύγε. Ναι, ναι. Πέρασε όσα πέρασες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θέλει μια σοσιαλιστική προοπτική που πάντα εξυπηρετεί, βοηθάει να εφαρμόζεται αυτές τις πολιτικές. Βοηθάει πολιτικές. Επαναλαμβάνω τις λέξεις που λέει. Θα το λέω Νίδα στον Άδων. Και το νεοφιλελεύθερες. Νεοφιλελεύθερες. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ναι, λέει ένας ακροατής εδώ που κάθεται και δέχεται σοβαρά μάλλον αυτά που λέγονται. Είπε ο Πολάκης, 48.800.000 είναι η πρώτη δόση και θα προσλάβουμε 4.000 νοσοκομιακούς. Κάνει τη διαίρεση και λέει βγαίνουν 12.200 τον καθένα. Και συμπληρώνει ο ακροατής. Ας πούμε ότι βγαίνει ο μισθός του πρώτου χρόνου που θα δουλέψουν. Μετά ποιος θα πληρώνει αυτούς τους 4.000. Η δεύτερη δόση. Καλά ηλίθι είστε. Παιδιά, αυτά είναι τις πρώτες δόσεις. Ωραία. Η δεύτερη του χρόνου η δεύτερη δόση. Η τρίτη του παραχρόνου και η τρίτη δόση. Τελειώσαμε. Ναι, τέσσερις, τρεις έχει. Ναι, ωραία. Τρεις δόσεις. Τον τρίτο, τέταρτο χρόνο. Hello! Γη τη επαγγελία, ανάπτυξη. Ναι, ναι, θα έχει έρθει για το μνημόνιο. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, άρα στον ακροατή μόλι δόθηκε απλά. Λάσπη. Δεν καταλαβαίνω. Λάσπη σου δεν ξέρει να εκτιμήσει ο κόσμο. Δεν ξέρει να εκτιμήσει. Τι περιμένετε ότι σε τρία χρόνια θα είμαστε αυτή την κατάσταση ακόμα με του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα δίκιο. Θα έχουμε βγει, δεν θα μα νοιάσει. Το έχει πει ο Κατρούγκαλο. Να σου πω, το έχει πει ο Κατρούγκαλο. Το 18, δύο χρόνια δηλαδή. Δύο χρόνια και τρει μήνε. Δύο μήνε. Τελειώσαμε και από τα μνημόνια. Τελειώσαν τα μνημόνια. Πάει η Ντέλια που έρχεται εδώ στο Χίλτον. Ξέχνα την. Σε δύο χρόνια και έξι μήνες διάσαν και στη φυλακή τον έφηβο το Φάνη, να ξέρεις. Έτσι έλεγε. Ναι. Έτσι έλεγε. Έξι μήνες. Και λέγανε ναι, ναι. Έξι μήνες, δύο χρόνια. Δύο χρόνια και έξι μήνες. Ναι. Ναι, ναι. Τον έφηβο όμως. Τον έφηβο το Φάνη. Άλλη ένα απόσπασμα συνεδρίου παλιού. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω συντρόφισσες και σύντροφοι να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αυτοί είμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Οπ, και από τη φυλακή το μήνυμα. Έτσι. Γιατί να λείπει ο Άκης, δεν κατάλαβα. Ο Κουρουμπλής είναι καλύτερος. Η Τζάκρη είναι καλύτερη. Ο Χρυστοδουλάκης. Ο Χρυστοδουλάκης. Δεν έχει ταυτιστεί. Δεν ήταν υπουργός οικονομικών του Σιμίτη ο Χρυστοδουλάκης. Της Δευτέρας περίοδου. Πήραν τον υπουργό οικονομικών του Σιμίτη και τον πήραν αυτοί εδώ. Γιατί αφού ξέρει. Μάλιστα, μια χαρά. Δεν ο Σουρνάρας. Είμαστε το φως της κομμούνας. Ναι. Το είπε ο άνθρωπος. Καπέλο. Όχι, δεν είπε. Ακαπέλα. Κομμούνα ακαπέλα. Ναι, κομμούνα ακαπέλα. Αυτά τους λέει, αυτά λένε στα συνέδρια και μετά νιώθουν καλά αυτοί. Τα λέει έτσι απλόχερα αυτά τα κομμουνιστικά. Γιατί, τα πετάει, δεν έχει θέμα. Απλόχερα πέταξε ότι θα κόψει, θα δώσει 13η σύνταξη. Πας καλά. Ναι. Καλά, και κορόιδεψε στα μούτρα τον ηλικιωμένο. Δεν θα πετάξει στους πρόθυμους να κοροϊδευτούν. Συνέδρους του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εκεί. Μα γι' αυτό πάνε στο συνέδριο, για να κοροϊδευτούν. Κορόιδεμα αυτού είναι. Θα φύγουν ίσχυ, ναι. Είπαμε και για την κομμούνα, είπαμε και για το καλά Μάρξ. Θα κάνω ένα απολογισμό. Να μην ξεχάσω. Να πω για το Μάρξ, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχάσω. Για το Μάρξ, για την κομμούνα, λίγο Βάρναλι, λίγο Ρίτσο. Και φεύγουν χορτάτη. Και φεύγουν χορτάτη μετά. Εντάξει, τα πάμε. Φου, ότι επανάσταση. Κάνουν το καθήκον του. Γλιτώσαμε ένα χρόνο δρόμων. Δεν θα ξαναβούμε αυτό το χρόνο. Φέρνει, δεν έχει ανάγκη. Τα πάμε στο συνέδριο. Αυτό. Οπότε ξεκαρφωθήκαμε, συνεχίζουμε, εφαρμόζουμε αυτά που μας λέει η Μέρκελ. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σου έχω. Τις πέμπτες, ναι. Σου έχω πρώτο. Έχεις κάποιο σοβαρό μήνυμα? Όχι, τι που να παίρνουν, που να στέλνουν. Α, δεν ξέρω αν έχει νόημα, τελειώνουμε σε λίγο. Για σοβαρούς. Δεν τελειώνουμε σε λίγο, έχει άλλα 20 λεπτά. Στα μισά είμαστε. Είναι το μισογεμάτο και μισοάδιο, κατάλαβες. Πώς το βλέπει ο καθένας. Πώς το βλέπει ο καθένας. Σου έχω πρόταση επαγγελματικού, μάλλον και επαγγελματικού προσανατολισμού. Δέχομαι. Δέχεσαι. Δέχομαι έτσι πώς είναι τα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης. Δέχομαι το ένα κλείνει, το άλλο θα κλείσει. Σωστό. Το έχεις με τα λόγια, με το λόγο, το έχεις. Ναι. Σε βλέπω και με το λαό. Παπάτζες, να γίνω πολιτικός. Είσαι παπάτζας καταρχήν, είμαι, ναι. Παραπέρα. Α, γιατί να μην γίνω πολιτικός. Ωραία. Ο Νίκος ο παπάς τι καλύτερο έχει. Άκου τη σύγκρινε. Άκου τη σύγκρινε. Τι? Συγκρίθηκες εσύ που σε παιδικό σταθμό. Δεν έχω εκλεγεί στο συνέδριο. Με τον Πρίτανη του Παπατζηλικίου, τον Νίκο τον Παπά. Το έχει και το όνομα. Πώς έγινε Πρίτανης, από κάπου ξεκίνησε. Παπατζής ήταν, το κόψε το τζις. Ναι, από κάπου ξεκίνησε. Που το Παπατζηλίκι είναι το καλύτερο που χαρακτηρίζει τον Νίκο Παπά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αγωνία αυτό το τρίμερο. Για αλλάζω πες. Λίγο θέμα πριν σου πάω στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αν θα βγει πρώτο στο συνέδριο στις ψήφους των συνέδρων ο Νίκος ο Παπάς. Να βγει. Γιατί θα παίξει ρόλο μετά στην επόμενη μέρα του κόμματος. Και πρέπει να. Και επόμενη μέρα. Νομίζουν. Ναι. Έχει μια επόμενη μέρα. Τη Δευτέρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει επόμενη μέρα ο τόπος. Θα έχει το κόμμα. Ναι, ναι. Η αριστερά, να ξέρεις, επειδή έρχεται από μακριά και κοίτα αυτούς τους αντιστασιακούς στο Προεδρείο που είπε πριν Ο Τσίπρας, ποιοι είναι αυτοί οι αντιστασιακοί. Αυτοί λακίσαν, αυτοί οι αντιστασιακοί. Είναι ο Γλέζος και τον έχει μουτζώσει. Ο Γλέζος έχει φύγει, ναι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι αντιστασιακοί, χρησιμοποιείς επιθετικό, που ήταν στο προεδρείο του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο συνέδριο και βλέπουν όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και υπάρχουν ακόμη. Αντιστασιακός που κάθεται εδώ και υποστηρίζει Μέρκελ, μνημόνιο, περικοπή συντάξεων, αύξηση ΦΠΑ στα απλά τρόφιμα και όλα αυτά τα έσχη που κάνουν. Ποιος αντιστασιακός πολέμησε, φυλακίστηκε για να υποστηρίζει αυτή την ακραία πολιτική. Μπορείς να μου πεις, θα τον ξαναβάλουν στο Προεδρείο αύριο, σήμερα, για να φαίνεται σε κάρφωμα. Ο Κυραλέκος βγαίνει αντιστασιακός. Ο Κυραλέκος δεν ήταν αντιστασιακός τα χρόνια που έβγαινε να ήταν αντιστασιακός, αλλά δεν ήταν. Λοιπόν, γυρίζουμε πάλι στα δικά μας. Ναι, προσανατολισμός επαγγελματικός, επειδή είσαι λίγο παπάντζας. Ναι, ναι. Άκου πώς θα βελτιώσεις το είναι σου. Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα ιστορίας στην ελληνική αγωγή, σε 7 η ώρα. 7 με 9 είναι το πρώτο μάθημα ιστορίας σήμερα στην ελληνική αγωγή. Δεν το λέω για να πάρω τηλέφωνο να γραφείτε. Είναι η αίθουσα υπερπλήρης, πολύ περισσότερο και από όσο χωράει και δεν υπάρχουν θέσεις. Όμως αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Αποφάσισα να φτιάξω ένα τμήμα, το πολύ και αυστηρά μέχρι 20 άτομα, στο οποίο θα διδάξω την ρητορική τέχνη. Κατάλαβες. Ρήτορας. Θα γίνω ρήτορας. Λοιπόν. Στραγάλια. Πέτρες. Όχι, φέρε. Σπαθιά. Δημοσθένης. Όχι. Θα πας στη σχολή του Άδωνη. Θα βάλουμε μέσον. Θα μπορεί να είσαι ο 21ος. Κάνει τμήμα και θα διδάξει ο καλύτερος. Λογικό. Να βγάλει τους καλύτερους. Γιατί αν κάτι βλέποντας τον Άδωνη. Θα βάλει κανένα κεκέ να κάνει τέτοια δουλειά. Βλέπεις τον Άδωνη σε ένα παράθυρο. Δεν σε γαλινεύει, δεν σε μαγεύει η ρητορική του δυνότητα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Έχει ρητορική δυνότητα. Τι, αν σε μαγεύει, αν σε γαλινεύει, είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή, κάθε ρήτρος πρέπει να είναι γαλήνιος και σαγηνευτικός. Να σε μαγεύει ως ρήτορας. Να σε μαγεύει ως ρήτορας. Ναι, γιατί και ο Μάκης ο Βορύδης δεν σε μαγεύει ως ρήτορας. Και ο Μάκης. Ταπεινός, βέβαια, δεν έκανε σχολή. Και ο Μάκης. Και ο Μάκης μαγεύει, δεν το συζητώ, αλλά δεν έκανε σχολή. Ναι, δεν έκανε τμήμα. Ενώ ο Άδωνης έχει τμήμα, προλαβαίνεις λίγο ακόμα να γραφτείς. Θα ένα σεμινάριο, πιστεύω, υψηλών προδιαγραφών, που την έννοια ότι εγώ πια έχω μια εμπειρία στη ρητορική τέχνη. Αυτό πιστεύω θα μου το αναγνωρίσουν και οι αντίπαλοι μου. Και πιστεύω ότι αν το δουλέψουμε σωστά, θα βγάλουμε μεγάλους καρπούς. Και θα ετοιμάσουμε ανθρώπους που θα μπορούν αύριο να μιλάνε σε ένα ακροατήριο και να το μαγεύουν. Να τη μαγεία. Να τη μαγεία ήρθε. Έχει εμπειρία στη ρητορική τέχνη. Να, οπότε σπεύσατε όλοι εσείς που γραφτείτε. Θέλετε. Γραφτείτε. Εγγραφές άρχισαν. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει το τμήμα. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Δεν πειράζει, θα μάθε. Απλά ακροδεξιά θα μάθε. Πώς λέμε, ναι, απλά θα μαγεύεις όμως. Απλά αγγλικά, απλά ακροδεξιά. Ακροδεξιά για αρχαρίους. Για αρχαρίους. Θα μαγεύεις όμως. Ναι, θα μαγεύω. Είναι, δεν είναι λίγο αυτό. Γιατί δεν το κάνει σχολείο ολόκληρο, μόνο μαλέλης δηλαδή. Παπάντζες. Και εκεί μαγεύει. Και μαλέλης μαγεύει. Να το κάνει σχολείο, αύριο δεν έχει και άλλα τμήματα. Γιατί να διδάσκει μόνο ο Άδωνης, δηλαδή. Τι κόλλημα είναι αυτό. Από φέτος, σιγά σιγά. Ο Λεωνίδας δεν έχει να πει ο Λεωνίδας. Αν έχει, ο Λεωνίδας και αν έχει. Πώς θα σιγοντάρει ένα μεγάλο ρήτορα, ας πούμε. Για ποιον από τους δύο θα πήγαινε. Για τον Άδωνη, γιατί είναι άλλο δάσκαλο. Και να του λέμε δάσκαλε. Ο ένας είναι πρωτορολάς, ο άλλος δευτερορολάς. Δεν εγώ χρειάζεται και Λεωνίδας. Τον Άδωνη, όποτε βγαίνει σε παράθυρα, να τον λέμε δάσκαλε. Δάσκαλε, πες μας τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μάγεψέ μας, δάσκαλε. Ναι, θα μπορούσαμε αυτό να το. Πάμε τώρα στον άλλο μάγο όμως, γιατί έχουμε συνέδριο σήμερα. Είναι η περίπτωση που γράφει το τραγούδι το Teachers Leave the Kids Alone. Δηλαδή αυτοί οι teachers πραγματικά leave the kids alone. Για πες μην ξεχνάμε το συνέδριο, γιατί με αυτό σήμερα έχουμε συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμηθούμε, μια που είπαμε και Άδωνη, πηγαινούσαμε και στο Σαμαρά. Οπότε να θυμηθούμε το παλιό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Σαμαράς κρύβεται από το φως και ανασύρει φαντάσματα. Νεκρανασταίνει το φόβο, νεκρανασταίνει το Brexit. Νεκρανασταίνει τη χρεοκοπία. Πότε όμως έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς? Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία? Πότε έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης ή όταν ως πρωθυπουργός υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε? Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Αυτή την αλήθεια και μόνο γνωρίζει ο κύριος Σαμαράς. Μια εξουσία μάλιστα στην υπηρεσία των συμφερόντων που θέλουν την Ελλάδα οικόπεδο και αποικία. Κατηγόρησε ο Τσίπρας στο Σαμαρά ότι άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα έκανε μετά και ότι τα κάνει όλα αυτά για την καρέγκλα. Ναι. Καλά άκουσα. Ναι, ναι. Άκουσα καλά, έτσι. Ναι. Εγώ καλά άκουσα. Ξανά είπες καρέγκλα. Ναι, καρέγκλα. Πώς λέγεται η καρέγκλα, έχετε κολλήσει όλοι. Γάμα, γάμα, γάμα, γάμα, κάπα γράφεται. Γάμα, κάπα, γάμα, γάμα. Ναι, γάμα, κάπα γράφεται. Καρέγκλα. Εμ δεν ξέρετε. Εμ ναι. Όταν ακούτε το σωστό δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Όχι, μάθετε. Δεν το έχουμε μάθει. Δεν μπορώ να σου πει. Αυτό. Ναι, μην γράφετε όμως σχόλια και λέει και άλλοι σε πέντε. Ναι, αγάπη, μα δεν έχουμε όμως κάτσει δίπλα σου καλύτερο στον Άδων που είσαι κάτσει εσύ και τα ξέρετε. Εγώ έχω κάτσει με τον Άδων, μια αλήθεια. Έχουμε συμπέσει δύο-τρει εκπομπέ και έχω πάρει πολλά από αυτόν. Μαγεύω κι εγώ. Μάγο καθίσει τέτοια μαγείε κάνει. Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν και αυτό. Ο Τσίπρας να εγκαλεί το Σαμαρά για ανακολουθία. Και για καρέγκλα. Βρε καλά όλα αυτά. Και δίκιο είχε. Ναι. Αλλά μετά έγιναν άλλα. Ναι. Έκανε και αυτός άλλα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είχε άδικο για το Σαμαρά. Όχι, για το Σαμαρά. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Αλλά όταν κατηγορείς κάποιον, δεν γίνεται μέσα σε 1,5 χρόνο να κάνεις ακριβώς τα ίδια. Όχι. Αλλά θα εξετάσουμε τη στιγμή που τα έλεγε. Τη στιγμή που τα έλεγε. Είχε δίκιο, ήταν καθαρός ήταν. Τι είμαστε. Τέλος. Θα απομονώσουμε. Τον ιστορικό και πολιτικό πραγματικό χρόνο. Αν φέρουμε όλα τα παρελθοντικά, θα βγουν ασυνέπειες από όλους. Εσύ μου λες. Για την παρούσα στιγμή, ζητώ Τσίπρα στο σπανάκι σου, λέω να καταλήξουμε, εντάξει. Μην το εξετάσουμε. Εσύ μου λες κάτι χτες και σήμερα δεν το εφαρμόζεις. Θα σε συγχωρήσω επειδή το έπες χτες και σήμερα εξημερώσει μια άλλη μέρα. Ήταν άλλα τα δεδομένα τότε, δεν ξέραμε. Τότε που πάμε. Δεν είχαμε κυβέρνηση. Αν κάθε λεπτό αλλάζει το δεδομένο. Που πάμε, δεν αντιλαμβάνεσαι που πάμε. Έχει βάθος μεγάλο εκεί που πάμε. Πες ένα μήνυμα που βλέπω εκεί που. Λέει ένα μήνυμα εδώ ένα. Άνθρωπος. Συγχαρητήρια κύριε Καλαμούκη. Ο Κουρουμπλής ίδιος με τον Τσοχαντζόπουλο. Καλύτερα αντιπολίτευση από τους δεξιούς παρά από δεξιούς με αριστερό μανδύα. Όλα τα. Ας αφήσω το τελευταίο που έχει δίκιο. Ναι, πάμε στο πρώτο. Εννοούσα Πασόκη. Εννοούσα σοσιαλιστές. Προφανώς ο Κουρουμπλής δεν έχει κατηγορηθεί όπως ο Άκης Τσοχαντζόπουλος για κλοπή μπροστά στα μάτια μας. Όπως είναι... δεν έχουν κατηγορηθεί και άλλοι που έχουν κάνει βέβαια κλοπή μπροστά στα μάτια μας. Άλλο αυτό. Ο Άκης όντως είναι στη φυλακή για κατηγορίες κτλ. Ο Κουρουμπλής δεν έχει κατηγορηθεί. Τον κατηγόρησα όντως Πασόκο με ό,τι αυτό σημαίνει. Άλλο θέμα τώρα. Μαζί με τον Άκη ήταν. Σε ένα στο κόμμα όμως. Αυτό ακριβώς. Mm. Σε ένα κόμμα που ένας κλέβει. Κανονικά όμως φαίνεται, όχι τώρα που απεδειχθεί και από τότε φαινόταν ο τρόπος ζωής. Τα ακουγόντουσαν διάφορα, κομβικές θέσεις. Έχει θητεύσει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ο Άκης Τσοχαντζόπουλος στα πρώτα χρόνια της αλλαγής. Εθνικής αμήνης. Εθνικής αμήνης, τελεία. Δεν χρειάζεται άλλο Υπουργείο. Ναι. Ακουγόντουσαν διάφορα, εγώ το θυμάμαι από τότε ως δημοσιογράφη, στα δημοσιογραφικά γραφεία, τι γίνεται στον Τσοχαντζόπουλο κτλ. Στο Πασόκ, οι σύντροφοί του που καθόντουσαν δίπλα στα εκτελεστικά γραφεία, δίπλα στις κεντρικές επιτροπές, χαμπάρι, τίποτα. Μην πάμε στη συνευθύνη. Μην πάμε στη συνευθύνη, γιατί κάποιοι τους ψηφίζαν όλους αυτούς που επίσης τα ακούγανε και τα βλέπανε. Ναι, μα είχαν και αυτοί απολαύει. Αν αρχίσουμε οι ψηφοφόροι. Από εκεί, ψηφοφόροι ναι. Μικρότεροι. Ο Μάριος Καγής θέλει να βάλουμε διαφημίσεις. Οπότε είμαστε εδώ σε λίγο. Είναι απότομο. Σαν σεξ που σου λέει φύγε έξω τώρα. Είναι ένα αρκτήριο στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αυτό. Τρία μπρος ένα πίσω. Ναι, ναι, είναι για αυτό. Το τρίτο μνημόνιο. Έτσι. Το βάλαμε και προχθές, αλλά επειδή άρεσε στους ακροατές, πάμε να κλείσουμε σήμερα με αυτό. Ναι. Λοιπόν, χορεύετε όλοι πηγαίνοντας προς το Tag Vodo. Στα πανηγύρια. Όχι. Της αριστεράς. Όχι. Συνέδριο, έτσι. Έτσι, αυτό. Πανηγύρι, πού θα σε οδηγήσει αυτός ο δρόμος. Κατήφορο. Σας αφήνουμε με χαρές και τραγούδια. Από αύριο θα ακούμε τα όσα υπόθηκαν στο σημερινό συνέδριο. Γεια σας. Yes. I'm looking for the answer. I don't know where to begin. There must be agoraphobia. This life has turned into a mighty stage where everyone is scared of getting engaged. All are prepared to play directed parts, never to show true feelings of their hearts. Everything revolving time too fast. When good come by, we think it won't last. We progress without looking inside, turning a scout out for some kind of guide. Before realizing we begin to slide, all tied enough when it's time to decide. So many men I hear say they don't cry. Too late to notice that it's all time. See as they lie, waiting for resurrection, the complete measure of